الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک روز حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی جان ہیں، حاضر خدمت ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے بہت ہی خوفناک خواب دیکھا ہے. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت زیادہ بھیانک خواب ہے. ارشاد فرمایا، بتاؤ بھی تو تم نے کیا دیکھا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم انور سے ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے. یہ سن کر نبیوں کے سرور مدینے کے تاجور رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو تم نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے. میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر انشاءاللہ عز و جل بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا وہی ہوا. سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ایک روز میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی تو شہزادہ حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا. میں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے عرض کیا، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس لال کو شہید کر دے گی. میں نے عرض کیا، اس کو؟ ارشاد فرمایا، ہاں اسی کو. پھر فرمایا، جبرائیل اس میدان یعنی جہاں اس کو شہید کیا جائے گا کربلا، کہ یہ سرخ مٹی بھی لے کر آیا ہے۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ شہزادہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے۔ یہ ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امام علی مقام کی شہادت کا علم بھی پہلے سے ہی ہو گیا تھا۔ ابو نعیم نے ایک روایت کی ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کچھ اور احباب کے ساتھ ایک مقام پر پہنچیں گے، پہنچے، اور وہ مقام وہ تھا کربلا شریف، جہاں امام علی مقام کا مزار بننا تھا۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے مختلف جگہوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے۔ جوانان اہل بیت اس میدان میں شہید ہوں گے، زمین اور آسمان ان پر روئیں گے۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ، جگر پیوند مرتضیٰ، دل بند فاطمہ، حضرت شہزادہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کی ولادت کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو چکی تھی۔ حاکم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ہم کو کوئی شک باقی نہ رہا اور اہل بیت علیہم الرضوان بالاتفاق جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوں گے۔ ابو نعیم نے حضرت یحییٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ سفر صفین میں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ تھے، جب نینوا کے قریب پہنچے، جہاں حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پرانوار ہے، تو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پکار کر کہا، اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کی کس لیے فرمایا؟ فرمانے لگے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مٹھی خاک دکھائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بخوبی یہ بات واضح ہوئی کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کبار اور جملہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، سب کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دشت کربلا میں شہید ہوں گے۔ اس کے باوجود شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس نو نہال کو میدان کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر یعنی دودھ پلایا، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو خاک کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینے سے لگا کر پالا. نیچے نیچے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں سوکھا گلا کٹوانے اور راہ خدا میں جان قربان کرنے کے لیے شہزادہ حسین کو رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آغوش رحمت میں تربیت دی. اس وقت کا تصور کس قدر لرزہ خیز ہے جبکہ اس حقیقی مدنی منے کی ولادت کی مسرت کے ساتھ ساتھ اس کی شہادت کی خبر بھی پہنچی ہوگی. ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی؟ ان کے بابا جان مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر کس قدر صدمے کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے؟ ان کی امی جان خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کس قدر رنج پہنچا ہوگا؟ ذرا تصور تو کیجئے کہ جب مدینے کا حقیقی منا اپنی امی جان رضی اللہ تعالی عنہ کی مامتا بھری گود میں کھیل رہا ہوگا، مسکرا مسکرا کر دیکھ رہا ہوگا، میٹھی میٹھی نگاہوں اور پیاری پیاری باتوں سے دل لبھا رہا ہوگا، عین اسی حالت میں جب خاتون جنت کی نگاہوں میں کربلا کا وہ خونی نقشہ کھنچ جاتا ہوگا جہاں یہ چہیتا نازوں کا پالا بھوکا پیاسا نہایت ہی بے کسی کے عالم میں دشت غربت میں بے رحمی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے. علی مرتضی ساتھ ہیں، حسن مجتبی پاس رضی اللہ عنہ، بھائی بھتیجے بہن یہ سب قربان ہو چکے ہیں، تنہا یہ شہزادہ ہے. تیروں کی بارش ہے جس میں انور لہو لہان ہو رہا ہے. خیمے والی پاک بیویوں کی بے کسی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر میدان کربلا میں مردانہ بار اپنی جان قربان کرتا ہے. جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہوں میں یہ خونی منظر پھر جاتا ہوگا اور فرزند دل بند سینے سے لپٹ رہا ہوگا، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھنا تو یہ ہے کہ فرزند ارجمند شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رحمان ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان پر ہر طرح سے مہربان ہے. ان کی بارگاہ میں شجر و حجر سلام عرض کرتے ہیں اور ان کے تابع فرمان ہیں. چاند اشاروں پر چلا کرتا ہے، ڈوبا ہوا سورج مرضی پاتے ہی پلٹ آتا ہے. ملائکہ بدر میں لشکری بن کر حاضر خدمت ہوتے ہیں. دونوں عالم کا ذرہ ذرہ بیزن خداوندی تحت حکومت ہے. اپنے جگر پارے کی ہونے والی شہادت کی خبر پا کر چشمے مبارک سے آنسو تو جاری ہو جاتے ہیں مگر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے. بارگاہ الہی عز و جل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس حادثہ عظیم سے محفوظ رہنے اور دشمنوں کے برباد ہونے کی دعا نہیں فرماتے. نئی خاتون جنت عرض کرتی ہیں کہ بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، میرے اس لاڈلے کے لیے دعا فرما دیجئے تاکہ یہ کربلا میں گرفتار رنج و بلا نہ ہو. نہ مولا مشکل کشا وجہہ الکریم عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر شہادت نے میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت کے لیے دعا فرما دیجئے. نہ اہل بیت، نہ امہات المؤمنین، نہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کوئی دعا کی درخواست نہیں کرتا، حالانکہ شہرا عام ہے، شہادت کی سب کو خبر ہے، پھر بھی کوئی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کی درخواست نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقام امتحان میں ثابت قدمی درکار ہے. امتحان سے جی چرانا مردوں کا شیوا نہیں. تو بہرحال یہ کہ امام علی مقام شہید ہوں گے یہ سب کو پتا ہے، لیکن کوئی یہ دعا نہیں کرتا کہ یا اللہ یہ شہید نہ ہو، ان پر کربلا میں مصیبتوں کا پہاڑ نہ ٹوٹے، یہ عافیت کے ساتھ اپنے گھر پر رہے. بلکہ دعا اگر کی بھی جا رہی ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی دعا فرماتے ہیں، جیسا کہ جب امام علی مقام کا کارواں 2 محرم الحرام کو کربلا میں فروکش ہوا، انہی دنوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر سنائی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اعط الحسین صبرا واجرا، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما. یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ میرے لگتے جگر سے یہ مصیبت ہی دور فرما دے، یہ دشمنوں کے نرغے سے آزاد ہو جائیں، یہ اپنے گھر خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں، ایسا کیوں نہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے مکاشفۃ القلوب میں کہ آفتیں ہی سالکین کا چراغ ہیں. سالک کہتے ہیں راہ چلنے والا، سالکین راہ چلنے والے، تو جو مطلب اللہ کی طرف راہ چل رہے ہیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، آفتیں مصیبتیں بلائیں یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے چراغ کا کام دیتے ہیں، آفتیں ہی سالکین کا چراغ ہے. تو جو مطلب واقعی اللہ والے ہیں وہ آفتوں اور مصیبتوں سے نہیں گھبرایا کرتے، بلکہ اللہ والوں کا مقولہ ہے نحن نفرح بالبلائے کما یفرح اہل الدنیا بالنعم، ہم بلاؤں اور آفتوں پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیاوی نعمتوں کے پانے پر خوش ہو جایا کرتے ہیں. کسی کو پلاٹ مل جائے تو خوش ہو جائے، کسی کو بانڈ لگ جائے تو خوش ہو جائے، انتظار کرے کہ بانڈ لگے، کسی کو اچھا مکان مل جائے تو خوش ہو جائے، اچھی گاڑی مل جائے تو خوش ہو جائے، اچھی کھانے کی چیز مل جائے تو خوش ہو جائے. سخت گرمی ہے، پیاس سے زبان سوکھ رہی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مل جائے تو خوش ہو جائے، ٹھنڈی بوتل مل جائے تو خوش ہو جائے. اہل دنیا جس طرح دنیاوی نعمتیں ملنے پر خوش ہو جاتے ہیں، اللہ والے مصیبت آفت اور بلا آتی ہے تو وہ اس طرح خوش ہوتے ہیں. بعض اللہ والوں سے منقول ہے، نیک لوگوں سے، بزرگوں سے، کہ جب وہ بیمار ہوتے تھے تو گھروں میں چھپ جاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم بیمار بھی ہوئے ہیں. پتا چلے گا لوگ عیادت کے لیے آئیں گے، شہرت ہوگی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اس بیماری جیسی نعمت پر جو ثواب ملنا ہے اس کو ضائع کر بیٹھے. ایک ہمارا حال ہے کہ معمولی نزلہ ہو جاتا تو سب کو کہتے پھرتے نزلہ ہو گیا ہے، سر بہت درد کرتا ہے، بخار نہیں چھوڑتا، قرضہ نہیں اترتا، فلاں نہیں ہوتا، یہ مصیبت نہیں جاتی، وہ آفت نہیں جاتی. ہم لوگ جس طرح معمولی معمولی بات کا ڈھول پیٹتے رہتے ہیں، تھوڑی سی مشکل آئی تو ڈھول پیٹتے رہتے ہیں، لیکن اللہ والے مصیبتوں کو چھپاتے تھے. رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر پر پٹی باندھے جا رہا ہے، اس سے پوچھا کہ بھائی سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ اس نے کہا سر دکھتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، کبھی تو نے اللہ کی کسی نعمت کی پٹی بھی باندھی؟ جو آج اللہ نے تیرا سر دکھا دیا، تو شکایت کی پٹی باندھے باندھے پھرتا ہے، گویا سب کو دکھاتا پھرتا ہے، دیکھو اللہ نے میرا سر دکھا دیا. بیماری اللہ دیتا ہے نا، نعمت بھی اللہ دیتا ہے. تو جب اس کی نعمت کا چرچا نہیں کرتا، جب اس کی نعمتیں آتی ہیں تو کسی کو نہیں کہتا، تو آج تیرا سر دکھ گیا تو اس پر صبر کیوں نہیں کرتا، یہ پٹی باندھ کر کیوں پھرتا. یہ بڑی یعنی کہ معرفت کی اونچی بات ہے جو ہماری سمجھوں، ہماری ناقص عقلوں سے بالا تر ہے. تو اہل اللہ کے نزدیک بہرحال آفت یہ بہت بڑا انعام ہوتی تھی، وہ انعام سمجھتے تھے. اور غور کرے تو واقعی سمجھ میں بھی یہ آتا ہے، اگر غور کرے تو، کہ انسان مسلمان کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو وہ کانٹا چبھنا اس کے گناہ کا، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو مصیبت جو آتی ہے، آفت آتی ہے، وہ گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہے، درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے. تو اب یہ کہ کسی کے پاؤں میں جیسے کانچ لگ گیا تو ہو واویلا مچا دے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے پاؤں میں کانچ لگ گیا، یا کیل میخ لگ گئی، یا ٹھوکر لگ گئی، یا گر گئے، چوٹ آ گئی، فریکچر ہو گیا، کوئی تکلیف آ گئی، بخار آ گیا، کوئی مرض ہو گیا، تو یہ مرض گناہوں کا کفارہ. مثلا بخار آ گیا، بخار گناہوں کے مائل کو اس طرح دھوتا ہے جیسے بھٹی سونے کے مائل کو جلا دیتی ہے. تو اب کچھ گناہ کیے ہیں، اور یہ معمولی جو سب سے ہلکا عذاب ہے جہنم کا، وہ یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. اس آگ کی جوتی سے دماغ اس طرح کھولتا ہوگا جس طرح پتیلی کھولتی ہے، یہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا. تو اب کسی کو سپوز کریں کہ کانچ لگ گیا پاؤں میں، اس نے پٹی تو خیر باندھی، دوائی لگائی، اب اس تکلیف کی وجہ سے اس کا ایک گناہ ہوا تھا جس پر یہ ہلکا عذاب ہونا تھا، کہ اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جانی تھی جس سے اس کا دماغ کھولنا تھا. یہ اتنے بڑے، یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے. ویسے اتنی بڑی تکلیف ہے کہ دنیا میں ایسی تکلیف ایجاد ہی نہیں ہوئی. تو اگر اس کے پاؤں میں کانچ لگنے کی وجہ سے اس کا ایک صغیرہ گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ عذاب ہونا تھا، تو پاؤں میں کانچ اس کے لگ گیا جس سے وہ صغیرہ گناہ اس کا معاف ہو گیا، تو یہ اس عذاب سے بری ہو گیا. تو اب بتائیے، پاؤں میں کانچ کا لگ جانا نعمت ہوا یا زحمت ہوا؟ یقیناً یہ پاؤں میں کانچ کا لگنا نعمت ہوا، ہم نے جس کو زحمت سمجھا، ہو واویلا مچایا. حالانکہ اس کانچ کے لگ جانے کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت جو آخرت میں ہونی تھی یہ ہم سے دور ہو گئی، اگر ہم کو اس کا پتہ نہیں چلا نا. پتا چلتا تو شاید ہم بولتے کہ چلو بہت بڑی مصیبت آنی تھی مرنے کے بعد، وہ اس کانچ، معمولی سا کانچ لگنے کی وجہ سے، چھوٹی مصیبت کی وجہ سے وہ ٹل گئی، یہ ہمیں پتا نہیں چلتا. تو بہرحال مصیبتیں آفتیں جو دنیا میں ہوتی ہیں، اگر گہرائی میں آدمی جائے تو در حقیقت یہ نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کی وجہ سے فائدہ بہت ہونا ہے. ایک حدیث شریف میں مضمون ہے کہ دنیا میں جو بلائیں اور آفتیں پہنچیں گی، مصیبتیں پہنچیں گی، قیامت کے روز بندہ جب ان کا اجر، ان کو جب اجر و ثواب مل رہا ہوگا، اہل بلا کو، مصیبت زدوں کو جب ثواب مل رہا ہوگا، قیامت کے روز تقسیم ہو رہا ہوگا، اس وقت وہ لوگ جو دنیا میں نظر و نعم میں پلے تھے، نعمتیں اٹھائی تھیں، تکلیفوں سے دور رہے تھے، وہ دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو قیتیوں سے کاٹ دیا جاتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، اور ہمیں بھی یہ ثواب مل جاتا جو آج مصیبت زدوں کو بٹ رہا ہے، اس وقت تمنا کریں گے. لیکن اس وقت بہرحال ہماری ناشکری کا عالم یہ کہ ایک معمولی سا درد سر بھی اپنے سے سہا نہیں جاتا، معمولی سی مشکل بھی اپنے سے برداشت ہوتی نہیں. تو بہرحال یہ کہ کربلا والوں پر اتنی بڑی مصیبت آنی تھی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، سب کو، مولا مشکل کشا کو، بی بی فاطمہ کو، سب کو پتا تھا، لیکن کوئی اس کے لیے دعا نہیں کرتا تھا کہ یہ مصیبت دور ہو جائے. تو اس کی حکمتیں یہی ہیں کہ یہ انعام تھا، اس میں مطلب اس کو دور ہونے کی دعا نہیں کی گئی، بلکہ اس پر ثابت قدمی اور صبر و اجر کی دعائیں مانگی گئی. کہ اگر امام علی مقام کربلا میں نزول اجلال نہ فرماتے تو پھر شہادت جیسا عظیم رتبہ انہیں کہاں ملتا، اتنے چرچے کہاں ہوتے، بڑے بڑے اجتماعات کہاں ہوتے. دسویں شب کو عاشورے کی شب، الحمدللہ گھانچی پاڑے پہ دعوت اسلامی کا بھی کتنا بڑا اجتماع ہوا. میں سمجھتا ہوں کراچی کا سب سے بڑا اجتماع وہی ہوتا ہے جو الحمدللہ ہر سال دسویں شب کو ہوتا ہے. پھر جگہ جگہ مطلب ان کے چرچے ہوتے، لاکھوں مسلمان نظر و نیاز کر کے ان کو عیسیٰ علیہ ثواب کرتے، دھوم مچی ہوئی ہے چاروں طرف، امام علی مقام کے چرچے ہر طرف ہو رہے ہیں. تو اگر یہ شہید نہ ہوتے تو یہ چرچے کہاں ہوتے؟ تو پتا چلا مطلب یہ تو ان کا انعام تھا کہ ان کو تو عیسیٰ علیہ ثواب کے انبار لگے ہوئے. اور اس آفت اور مصیبت امتحان کی صورت میں جو آئی، اس کی وجہ سے مطلب قرآن کی کئی آیتوں کے یہ مصداق ہوئے، ان مانو کر کے جو قرآن پاک میں فضائل بیان ہوئے یہ نہ حاصل ہوئے. مثلا دوسرے پارے کی دوسری رکوع میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولكن لا تشعرون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں. وہ راہ خدا میں شہید ہو کر امام علی مقام زندہ ہے، اور زندگی ایسی ہے کہ کوئی دوسروں کو اس کا شور نہیں ہوتا. ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ترجمہ ایک انزول ایمان، اور جو اللہ عز و جل کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب عز و جل کے پاس زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں. انہیں وہاں تو کہا گیا کہ مردہ نہ کہو، یہاں چوتھے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں تو کہا گیا کہ انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، سوچو بھی مت کہ یہ مردہ ہیں. تو یہ شہید کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ شہادت کے بعد زندہ ہے اور شہید روزی بھی پاتا ہے. نہ انہیں مردہ کہو نہ انہیں مردہ سمجھو. تو یہ کہ ہمیں خبر نہیں، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، تو اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ رکھے جس طرح رکھے. مثلا قرآن پاک میں سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ موجود ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے اور مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہے، وہ نہ جانے کتنے دن تک زندہ رہے. آخر کار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی برکت سے مچھلی نے آپ کو کنارے پر اگل دیا. تو جو رب مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے پر قادر ہے انسان کو، وہ قبر میں بھی زندہ رکھنے پر قادر ہے. وہ قبر میں بھی زندہ رکھنے پر قادر ہے، بلکہ ہر شخص کے لیے اس میں مطلب عبرت ہے۔ ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں عموماً 9 ماہ رہتا ہے، کوئی 2-4-8 دن 15 دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ ایک معروف جو پیریڈ ہے وہ 9 ماہ کا ہے۔ تو آپ بتائیے اس میں زندہ ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے؟ ظاہر زندہ ہوتا ہے، کیسا گھپ اندھیرا ہوتا ہوگا ماں کے پیٹ میں، نہ روشنی، نہ باہر کی کوئی ہوا، نہ رونق، نہ کچھ، تنہائی۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے، جو بھی زندہ ہے مجھے سن رہے ہیں، ان سب کو ماں کے پیٹ میں بھی اللہ نے زندہ رکھا تھا، جبھی تو پھودکتے ہوئے آپ تشریف لے آئے باہر۔ جب باہر آتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں نا بچے، تو پتا چلا کہ ماں کے پیٹ میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو جو رب ماں کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے وہ قبر میں بھی زندہ رکھنے پر قادر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو شہادت کا رتبہ بہت بڑا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی شہادت کو شہادت کا رتبہ نہ ملے اس کی دعا نہیں مانی کہ یا اللہ اس کو شہادت کا رتبہ مت دے، بلکہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے جلد اول۔ تو شہادت تو اتنی مطلوب ہے، اتنی محبوب ہے، مرغوب ہے، کہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا کر رہے ہیں، ترغیب دلا رہے ہیں کہ شہادت سے جی مت چراؤ، ہے نا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تو بہت مشہور ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ دعا بھی بخاری شریف میں، کہ یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت دے۔ تو جی چرانے کی بات کہاں، یہاں تو تمنا کی جا رہی ہے، دعا مانگی جا رہی ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی، ہم سب جانتے ہیں، مدینے میں بلکہ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں، بلکہ حالت نماز میں ان پر حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ، اور اسی حملے کے سبب آپ شہید ہوئے۔ تو اس لیے شہادت یہ ایک انعام ملنا تھا، جس کی وجہ سے دعا نہیں مانگی گئی کہ یہ انعام ان کو نہ ملے۔ اور شہادت میں اتنا لطف ہے، اتنی لذت ہے، ورنہ یعنی جنت میں بھی ایسی لذت نہیں ہے، کوئی جنتی جنت سے باہر نکلنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، کوئی بھی جنتی جنت سے نکل کر پھر اس دنیا میں آنا نہ چاہے گا، اگرچہ ساری دنیا کا مال بھی اسے مل جائے، مگر شہید کی یہ تمنا ہوگی کہ میں پھر دنیا میں جاؤں اور 10 مرتبہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں۔ مشکا شریف کی حدیث۔ تو پتہ چلا کہ شہادت یہ بہت بڑا انعام ملنا تھا، تو اس انعام سے محرومی کی دعا نہیں مانگی گئی کہ یا اللہ میرے نواسے کو انعام نہ دے، بلکہ صبر و اجر کی دعا مانگی گئی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ہی تو جام شہادت نوش کرنے کے لیے بے قرار رہتے تھے، حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مدنی منے بھی تو شہادت کے نشے سے سرشار رہتے تھے. اور تاریخ کا یہ مشہور واقعہ ہے, مشہور واقعہ, کہ دو ننے مدنی منے معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ جب میدان بدر کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی, یہ دونوں مدنی منے بھی امیدواروں میں سے تھے, اتنے اتنے چھوٹے, ان کو اجازت نہیں ملی. بہرحال ایک پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا کہ میں بڑا ہوں چھوٹا نہیں, بہرحال اس کو اجازت مل گئی. تو دوسرا پہنچ گیا کہ اس کو اجازت مل گئی تو مجھے بھی اجازت دے دیجئے. ان کی مدنی ضدیں تھیں, مدنی جذبات تھے, مدنی منت و سماجتیں تھیں. اب یہ دونوں مدنی منے ننی ننی تلواریں چمکاتے ہوئے میدان بدر میں پھر رہے اور ڈھونڈ بھی رہے تو سب سے بڑے کافر کو ابو جہل کو ڈھونڈ رہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے ہیں کہ چچا جان ہمیں ابو جہل کا پتہ بتا دو. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا, حیرت سے فرمایا, جو بچوں ابو جہل تو بہت بڑا سردار ہے, اس کے ارد گرد تو بہت مطلب یعنی کہ پہرا لگا ہوا ہے, کافی اس کے گارڈ ہے نا, باڈی گارڈ اس کے پہرا دے رہے, تم اس تک نہیں پہنچ سکتے. تو بچوں نے جو کچھ جواب دیا اس کو شاعر نے بڑا اچھا نظم کیا. شاعر اس طرح کہتا ہے کہ بچے عرض کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں, سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو بچے کہتے ہیں قسم کھائی ہے ماریں گے, قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو. حفاظت کر رہا ہے اس کے آگے فوج کا دستہ. تو بچے بولتے ہیں یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان مدنی منوں کا جذبہ دیکھا تو ابو جہل جو دور تھا اس کی طرح اشارہ کیا کہ وہ رہا ابو جہل. تو یہ بچے بجلی کسی پھرتی سے وہاں لپکے اور جا کر ایک نے ابو جہل جس گھوڑے پر سوار تھا اس کی ٹانگوں پر وار کی. ابو جہل تک تو پہنچ نہیں سکتے, چھوٹے تھے اور ٹانگوں میں سے گھس کے نکل گئے تھے, کسی کو سمجھ آئی نہیں کہ بچے کیا کریں گے. ٹانگوں پر وار کیا, جنگ کے اندر گھوڑے کو بھی زخمی کرنا, تلوار مارنا یہ جائز ہے, وہاں ضرورت ہے نا, ورنہ وہ گھوڑا بھی تو کچل دیتا ہے نا, ٹرینڈ ہوتا ہے. بہرحال تو یہ گھوڑے کو, گھوڑے کی ٹانگوں پر انہوں نے وار کیا. یہ اچانک حملہ تھا جو بالکل غیر متوقع تھا. ابو جہل ایک دم لڑکھڑایا اور لڑکھڑا کر گھوڑے سے گرا اور ان بچوں نے جھپٹ کر برق سائقہ وار ابو جہل پر حملہ کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا. اللہ اکبر. جاری رہے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو جہل کے انتقال کی خبر ملی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا. تو یہ بھی پتا چلا کہ کسی بدبخت کافر جو دشمن اسلام ہو اس کی موت کی خبر آئے تو اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انا للہ اس پر نہیں پڑی جائے گی, بلکہ اس کے لیے سجدہ شکر کرنا سنت ہوا ہمارے آقا نے کیا. تو جب بھی کوئی خوشخبری ہو, نعمت ملے, اچھی خبر ملے تو سجدہ شکر کرنا چاہیے. اس کا طریقہ بہت آسان ہے, جیسا سجدہ تلاوت کا جو طریقہ ہے وہ اس کا طریقہ ہے. جب بھی کوئی خوشخبری ملے, اچھی خبر ملے کہ آپ کو جیسے بیٹے کی آپ کے یہاں ولادت ہوئی, بیٹی کی ولادت ہوئی, اور کوئی خوشخبری، آپ کی نوکری لگ گئی، آپ کے مدینہ شریف کا ویزا لگ گیا، تو کوئی بھی خوشخبری ملے تو اس میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. صحت مل گئی، کسی اسلامی بھائی کو صحت مل گئی، کوئی اسلامی بھائی حادثے سے بچ گیا، آپ حادثے سے بچ گئے، تو اس میں بھی سجدہ شکر. جب بھی کوئی اچھی مطلب نے کہ خبر ملے تو سجدہ شکر کرنا چاہیے. ہمارے یہاں اس کا رواج بہت کم ہے، اور افضل تو یہ کہ دو رکعت شکرانے کے نفل پڑھ لیے جائیں، یہ اور بھی اچھا ہے، اس میں چار چار سجدے ہو جائیں گے. تو یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا رتبہ امام علی مقام کو ملنا تھا، تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ آپ نے دعا نہیں مانگی. تو اس سے مطلب یہ نہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار کو پہلے سے خبر تھی تو یہ سب باتیں یوں ہی خبر ہوتی تو یہ ضرور دعا کرتے، یہ سب شیطانی وساوس ہے. اللہ تعالیٰ کو تو سب خبر ہے. اب آپ قرآن پاک کی آیتیں سنیے، سورہ نساء آیت نمبر 155 میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق وکفرهم بآیات اللہ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقٍ. یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے، ایک تو سورہ نساء کی آیت نمبر 155، یہ بعد میں سنائی، اس سے پہلے سنائی آل عمران کی آیت نمبر 21، ان دونوں کا ترجمہ سنیے اور غور فرمائیے. وہ ترجمہ ہے کنز الایمان، وہ جو اللہ عز و جل کی آیتوں سے منکر ہوئے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے، اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے. ان دونوں آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ مطلب یہ بنی اسرائیل جو تھے، یہ یعنی جو کفار تھے، وہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کرتے تھے. کہتے ہیں بنی اسرائیل نے 70 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا. تو اب یہودیوں کا یہ تذکرہ ہے، تو اللہ عز و جل کے نبیوں کو یہ لوگ ناحق شہید کرتے رہے. اب جو وسوسہ آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی پھر بھی نہیں روکا، تو یہ مطلب نہیں ہو سکتا سرکار کو خبر ہی نہیں ہوگی، یہ ایسے ہی کہتے ہیں. تو اب یہ بتائیے، اللہ کو خبر تھی یا نہیں تھی؟ ظاہر ہے اللہ کو خبر نہیں تھی، یہ تو کسی کو وسوسہ بھی نہیں آئے گا. اچھا، تو اللہ کو خبر تھی، اس کے باوجود اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجتا رہا؟ پتا ہے کہ یہ شہید کر دیں گے، پھر بھی بھیجتا تھا اللہ تعالی. تو شہادت کا رتبہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ عطا فرماتا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی امداد بھی فرماتا ہے، اس کے امداد کے بھی انداز نرالے ہیں. اب مرنا تو سب کو ہے، آج نہیں تو کل مرنا پڑے گا، شہید ہو کر نہیں مرے گا تو بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے گا. تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت کا رتبہ پوچھئے، سخت بیمار ہیں، بستر علالت پر ہیں، رو رہے ہیں، آخری وقت ہے ان کا. لوگوں نے تعجب کا اظہار فرمایا، تعجب کا اظہار کیا، فرمایا کہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ موت کو میں نے میدان کارزار میں بڑا تلاش کیا کہ کاش دشمنوں سے لڑتے ہوئے مجھے موت آئے تاکہ مجھے شہادت کا رتبہ مل جائے، لیکن افسوس کہ مجھے میدان جنگ میں موت نہیں آئی، اب میں بستر پر مر رہا ہوں. تو مرنا تو بہرحال ہے، ان ہستیوں کے نزدیک شہادت کی قدر تھی، اس انعام کو وہ خوب سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی جس انداز پر ان کی مدد فرماتا ہے وہ بھی نرالا انداز. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، پارہ 21 سورۃ الروم آیت نمبر 47، ترجمہ کنز الایمان. یعنی ہاں، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا. اللہ فرماتا ہے کہ میں تو مسلمانوں کی مدد کروں گا، یعنی اس کے ذمہ کرم پر ہے. تو یہ کس طرح کی مدد ہے کہ بندہ پھر بھی جان سے مارا جاتا ہے، اتنی مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے. ارے کربلا میں ننھے ننھے بچوں پر 3 دن کے لیے پانی بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دعویٰ بھی ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے کہ میں مسلمانوں کی مدد فرماتا ہوں. تو یہ بظاہر تضاد ہمیں نظر آئے تو یہ ہماری عقلوں کا قصور ہے کہ اللہ کی مدد فرمانے کا انداز نرالا. بلکہ یہ بھی تو مدد ہے کہ شہادت کا رتبہ اسے دے رہا ہے کہ بستر پر نہیں مار رہا، یہ بھی اس کی مدد ہے، اس کا کرم ہے کہ شہادت کے ذریعے مطلب اس کو نواز رہا. تو اللہ تعالی کی مدد کے انداز بھی سنیے. سورۃ المحمد آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ينصركم ويثبت اقدامكم، ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ الانفال آیت نمبر 11، لِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، ترجمہ کنز الایمان. تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھ جائے، تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جما دے. تو اللہ عز و جل کی مدد سے مسلمان بے شا دین کے دشمنوں سے ثابت قدم رہ کر جنگ کرتے رہے. تو یہ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مطلب ہے کہ شہادت نہ ہو، آفت نہ آئے کی دعا نہ فرمائی، اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اور مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہونے کے باوجود ایسا نہیں کیا، یہ ممکن ہے کہ اللہ کو بھی پتا ہونے کے باوجود اس نے اپنے محبوب بندوں کی کربلا میں جس کو مدد ہم لوگ کہتے ہیں اس انداز میں یوں مدد نہیں فرمائی کہ مطلب وہ کربلا کا مارکا ہی نہ ہوتا، بلکہ یہ مدد فرمائی کہ ثابت قدمی نصیب کر دی، صبر و استقلال عطا فرما دیا اور انہیں مجسم پیکر و رضا بنا دیا اور شہادت کا انعام عطا فرما دیا. تو یہ اللہ کی مدد کے انداز ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خبر جب سنی تو روئے بھی. یہ بھی حدیث میں نے جب شروع میں بیان کی اس میں کہ سرکار روئے، تو روئے بھی اور دعا بھی نہیں کی. پھر کچھ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے ذہن میں بات آئے، تو رونا اپنی جگہ پر ہے کہ بے اختیار رونا آ جائے، لیکن دعا نہ فرمانا یہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ مطلب یہ کہ شہادت ملے لیکن ہمارا رونا تو آئے گا کہ لگتے جگر ہیں، نور نظر ہیں. تو ان کی شہادت، ان کی مظلومیت کو یاد کر کے روئے. تو بہرحال یہ کہ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونا سنت سے ثابت ہوا، یعنی رونا برا نہیں، یعنی بے اختیار رونا آئے تو برا نہیں بلکہ کار ثواب ہے. ذکر شہادت سن کر رونا یہ مطلب ایک عمل حسن ہے، اچھا عمل ہے. سہل حضرت سیدنا سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ ایک بار عاشورے کا دن آیا تو کربلا کا خونی منظر نگاہوں میں پھر گیا اور یہ تڑپ دل کے اندر پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی سنے 61 ہجری میں موجود ہوتا. اور میں امام علی مقام پر اپنی جان قربان کرتا ہوں، مگر افسوس کہ میں جو اس دور میں پیدا ہوا اس دور میں نہیں تھا۔ اس پر ان کو رونا آ گیا، آنسو بہ نکلے۔ رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کی خواب میں زیارت ہوئی اور ارشاد کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو میرے شہزاد مظلوم حسین کے غم میں آنسو بہائے، ایک قطرہ بھی آنسو بہائے، اس کا ثواب زمین و آسمان والے بھی لکھیں تو نہ لکھ پائیں، اتنا ثواب۔ اچھا، تو یہ رونا جو ہے نا یہ اختیاری ہو، بے اختیار آئے، اچھا، یا باتکلف بھی اگر آتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جزا فضا ہا ہو یا اپنی پٹائی کرنا، منہ نوچنا، سینہ کولی کرنا، اپنے اوپر چھریاں چلانا، یہ شریعت میں، اسلام میں اس کی البتہ اجازت نہیں۔ صرف اگر محبت حسین میں کوئی روتا ہے تو خدا کی قسم بڑی سعادت کی بات ہے، اہل بیت کی محبت میں رونا یہ بہت بڑا شرف ہے، اللہ تعالیٰ اس شرف سے ہم سب کو مشرف فرمائے۔ جب اپنے بچوں کے غم میں ہمیں رونا آتا ہے تو رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے لال کے غم میں رونا نہ آئے تو اپنی قسمت پر ہمیں رونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اہل بیت کی حقیقی محبت سے سرشار رکھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت سے ہمارا سینہ مدینہ بنائے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں مستانہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی مدینہ منورہ میں شہادت کا جام پلائے۔